سوالات کے یہ انداز آج سے 1400 سال پہلے ہی آبجیکٹو ٹائپ رکھ دیے تھے. عجیب غریب بات نہیں, پورا قرآن اسی طریقے کے سوالات سے بھرا پڑا. یہاں بھی وہی ہے, انتم اشد خلقا ام السماء بناها, تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا بنانا؟ اب بتاؤ, سوال لگ دیا گیا. آرام سے بتا سکتا ہے آدمی کہ آسمان کا بنانا مشکل ہے بمقابلے انسان بنانے کے. یہ جواب ہی آیا جواب ہے. کوئی بھی آدمی بول سکتا ہے کہ بھائی آسمان کا بنانا زیادہ مشکل ہے. آبجیکٹو ٹائپ, انتم اشد خلقا ام السماء بناها, بات ختم ہو گئی. آگے فرماتا ہے اللہ, رفع سمکا فسواہا, کہ موٹاپن کو, کہ بلندی کو اونچا کیا. فسواہا, پھر کو ہموار کیا, کا تصویہ کیا. انتم اشد خلقا ام السماء بناها, رفع سمکا فسواہا, واغطش اللیلہا واخرج ضحاہا, رات کو تاریک کیا, دن کو روشن کر دی. والارض بعد ذلك دحاها, اور زمین کو ہم نے بشکل دہیا بنا دیا. یہ ترجمہ کرتا ہوں. عام طور پر ترجمہ کیا کیا جاتا ہے, اس کو ہموار کیا. میں ترجمہ نہیں کرتا, زمین کو بشکل دہیا بنا دیا. دہیا شترمرغ کے انڈے کو بولتے, وہی بیضا, بیضا مینس انڈا. آپ لوگ اٹھا کر کے دیکھ لو, دہیا مینس انڈا شترمرغ کا. اور شترمرغ کا انڈا کیسا ہوتا ہے وہ جا کر کے دیکھ لو, آپ کو معلوم ہو جاتا ہے زمین کیسی ہے. بیضا تو اس کا نام ہے, بیضا مانے انڈا, اور کیا بولتے اس کو, ایگ, انڈا. عربی میں اس کو بیضا بولتے, بیضا. اور عربی میں دہیا کے معنی ہوتے ہیں شترمرغ کا بیضا, شترمرغ کا انڈا. خود دہا لا کر کے قرآن حکیم نے اشارہ کر دیا کہ زمین بیضاوی ہے, بول نہیں ہے. یہ ہے قرآن حکیم اللہ. اچھا, زمین گھومتی ہے, پہلے کیا تھا, آسمان گھومتا ہے. یہ نظریات تھے, سپوزیشن تھے. پہلے آسمان گھومتا تھا, پتا نہیں کیا کیا لوگوں نے گھمایا. سائنس دانوں نے اس طرح گھمایا اس کائنات کو کہ لوگوں کی عقلیں گھوم گئیں, گھماتے رہے خالی. قرآن حکیم پر غور کرتے تو اتنا گھومنا نہیں پڑتا, اور لوگوں کی عقلیں اتنا چکر نہ کھاتی, اتنا نہ گھومتی. قرآن حکیم نے پہلے بتا دیا کیا چیز گھومتی ہے. پڑھتا ہوں آیت کریمہ, دیکھو. زمین کی ایک گردش, پہلے ایک تمہید باندھتا ہوں, اس کے بعد ثابت کرتا ہوں. زمین کی دو گردشیں ہیں, قرآن حکیم یہ بھی بولتا ہے. زمین کی دو گردشیں ہیں, قرآن نے یہ بھی بتایا, دو گردشیں ہیں. اور گھومتی ہے گردش, اس کا بھی ثبوت دیتا ہے قرآن. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, زمین کے گھومنے کی دلیل کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر وہ اپنے محور پر نہ گھومتی تو رات اور دن پیدا نہ ہوتے. ایک حقیقت ہے, رات اور دن کا پیدا ہونا اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ the earth moves on its own axis, زمین اپنے محور کے اوپر گھوم رہی ہے. تو اس کی گردش محوری ہے, اور اس گردش محوری کی وجہ سے رات اور دن کا وجود ہے. اور ایک گردش مداری ہے, یہ مداری جو کھیل دکھاتا نہیں, مدار میں گھومنے کی جگہ. ایک گردش محوری دھور کے اوپر, ایکسس کے اوپر گھوم رہی ہے, اور ایک گردش ہے مداری جو سورج کے ارد گرد ہے. سورج کے ارد گرد گردش سے موسم کے تغیرات پیدا ہوتے ہیں, موسم متغیر ہوتے ہیں, جاڑا گرمی برسات. تو موسموں کو تغیرات بتاتے ہیں کہ زمین کی ایک گردش مداری ہے جو سورج کے ارد گرد ہے. اور دن کا آنا رات کا چلا جانا, دن کا آنا رات کا چلا جانا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زمین کی ایک گردش محوری ہے. اب آیت کریمہ دیکھیں, للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. دیکھیں غور کیجئے, نہ تو چاند کو اجازت ہے کہ سورج کے مدار میں داخل ہو جائے, نہ سورج کو اجازت ہے کہ چاند کے مدار میں داخل ہو جائے. یہی میں ایک نقطہ نکالتا ہوں کہ ہماری اس دنیا کے سورج اور چاند مرد اور عورت ہے. مرد ہماری اس دنیا کا سورج, اور عورت ہماری اس دنیا کی چاند ہے. اب جب سورج چاند کے مدار میں داخل نہیں ہو سکتا, چاند سورج کے مدار میں داخل نہیں ہو سکتا, اگر داخل ہو جائے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اب عورتوں نے جو ہے مردوں کے مدار میں داخل ہونا شروع کر دیا ہے, اور مردوں نے عورتوں کے مدار میں داخل ہونا شروع کر دیا ہے. یہ بے حیائی, یہ فحاشی, یہ جو بربادی ہے نا دنیا کی, یہ ایک دوسرے کے مدار میں دخول کی وجہ سے ہے. एक नुकता है जो बयान करते हैं। आइए, लशम्सु यम बगीलहान तुद्रिकल कमर, सूरज को इजाजत नहीं कि वो कमर के मदार में घुस सके, और कमर को ये इजाजत नहीं, चांद को ये इजाजत नहीं कि वो सूरज के मदार में घुस सके। कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, सूरज चांद जमीन सब अपने अपने महवर पर घूम रहे हैं, इसलिए कि रात दिन से आगे नहीं बढ़ सकती। और कुरान हकीम कहता कुल्लुन, कुल्लुन से क्या मुराद है, ये जो चार चीजों का तस्करा किया गया, सूरज चांद रात दिन, और हर एक अपने मदार में, और घूमने का तरीका बताया गया, घूमने का अंदाज बताया, घूमते कैसे कैसे तैर रहे हो, साइंसदानों से पूछिए ये जो घूम रहे हैं घूमने की कैफियत क्या, जैसे आदमी तैर रहा हो पानी के अंदर, सब अरबी में सब कहते हैं तैरने को, बिल्कुल वही अंदाज है घूमने का मदारों के अंदर। अल्लाह अकबर, वो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि चलने का अंदाज क्या, बिल्कुल जैसे कुछ चीज तैर रही हो खला के अंदर। अच्छा, तो हर एक अपने मदार पर घूम रहे हैं, चांद घूम रहा है, सूरज घूम रहा है, जमीन घूम रही है, तभी तो रात और दिन पैदा हो रहे हैं, अगर वो ना घूमे तो रात और दिन नहीं पैदा हो सकते। अच्छा, कुल्लुन फी फलकिन को उल्टा करो, कुल्लुन फी फलकिन, काफ लाम, कुल फे लाम काफ, कुल्लुन फी फलकिन, काफ लाम फे ये फे लाम काफ, अब उल्टा पढ़ो, काफ लाम फे ये फे लाम काफ, इधर से पढ़िए तो कुल्लुन फी फलकिन, उधर से पढ़िए तो कुल्लुन फी फलकिन, बता दिया गया कि इसकी दो गर्दिशें हैं, एक गर्दिश महवरी है, एक गर्दिश मदारी है। ये है कुरान हकीम का एजाज और कुरान हकीम के बयान का अंदाज, है तो बुनियादी तौर पर वो हिदायत की किताब, लेकिन हर फन के उस्ताद के लिए उसके फन की आखिरी किताब कुरान हकीम है। चांद पर आदमी पहुंच जाएगा, मैंने किसी किताब के अंदर पढ़ा है, अब देखिए इस्तिदलाल कैसा है, आपके हवाले कर देता हूं, आप फैसला कर लो। फला उक्सिमु बिश्शफक वल्लैलि वमा वसक वल्कमरि इज़ा तसक लतरकबुन्न तबकन अन तबक फमा लहुम ला युबिनून, बता दिया गया कि चांद पर पहुंच जाओगे तबक दर तबक हो करके, और कौन पहुंचेगा पहले, काफिर लोग पहुंचेंगे, ये भी बताएगा, काफिर पहले पहुंचेंगे। वल्कमरि इज़ा तसक, कमर का तस्करा करने के बाद कहा गया कि लतर कबुन्न तबकन अन तबक, तुम एक तबक से दूसरे तबक की तरफ रकब माने सवारी, सवार हो करके, कैसी सवारी होगी तुम्हारे जमाने के मुताबिक होगी, सवार हो करके तुम एक तबक से, और अन जो लफ्ज आया जानते किस लिए आता है अरबी में, अरबी में तजावुज के लिए आता है, जैसे मैं बोलूं रमैतु सहमानिल कौस, मैंने तीर को कमान से फेंक दिया, अन का लफ्ज बताता है कि कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो गई, रमैतु सहमानिल कौस, मेरे हाथ में कमान है, तीर कमान के ऊपर थी, मैंने तीर को फेंक दिया कमान से, तो वहां अन इस्तेमाल होता है, और अरबी की ग्रामर की मशहूर किताब शरह में तामिल के अंदर लिखता है वह अन लितजाउज, अन तजाउज के लिए आता है, यानी एक तबक से मुतजाविज हो करके दूसरे तबक पर पहुंचोगे, वो भी किसी सवारी में, और पहुंचने वाले कौन होंगे, फमालहुम ला युमिनून, तो क्या बात है कि ये ईमान नहीं ला रहे, काफी लोग पहुंचे। कुरान हकीम के बयान का यह अंदाज है, इशारा है। एक बात और कह दूं कि कुरान हकीम पर तदब्बुर करने का हुक्म दिया है, गौर व फिक्र का, क्यों, एक आम सवाल पूछता हूं, कुरान हकीम कहता है अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक्फालुहा, क्या ये कुरान हकीम पर गौर नहीं करते या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, छोटा सा, कुरान पर गौर करने का हुक्म क्यों दिया गया, छोटी छोटी बातें भी काबिले गौर होती हैं, इसलिए हुक्म दिया गया है कि अल्लाह ने इंसान को जहन अता फरमाया है, अब जब जहन दे दिया है तो जहन की तरबियत और उसकी नशो नुमा के लिए गौर फिक्र जरूरी है, वरना गौर फिक्र नहीं करेगा दिमाग तो उसका जो वजीफा है वजीफे से मुअत्तल हो जाएगा, लिहाजा जहन की तरबियत और उसकी नशो नुमा के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम कुरान पर गौर करो, इससे तुम्हारे जहन को नशो नुमा मिलेगी और तुम्हारे जहन की तरबियत होगी। अच्छा ठीक है, कुरान हकीम पर गौर करने का हुक्म क्यों दिया गया, अल्लाह फरमाता है कि हमारा कलाम बहुत ही जामे कलाम है, बहुत ही जामे कलाम है, अंग्रेजी के अंदर एक तर्ज अदा है बोलने की, एक स्टाइल ऑफ टॉकिंग है, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है, स्टाइल ऑफ राइटिंग है, एक तर्ज अदा है इंग्लिश के अंदर, क्या उसको इंग्लिश में बोलते सजेशन, सजेशन सजेशन बोलते उसको, और उर्दू में उसको अरबी में ईमा बोलते, ईमा अलिफ ये बीम अलिफ हमजा ईमा, सजेशन जो होता है ना ईमा, ये किनाया से अलग होता है, अमीक किनाया उसको सजेशन कहते हैं। सजेशन का मतलब क्या होता है, शायर या ओरेटर या स्पीकर ख्याल का एक पहलू पेश करता है, ख्याल का एक पहलू पेश करता है, बहुत सारे ख्यालात को इशारों में बोल जाता है, ख्याल के एक पहलू को बताता है और बकिया ख्यालात के पहलुओं को इशारे में बयान कर देता है, इशारा कर देता है, इशारा कर देता है। अब कुव्वत तखील जो इंसान की है, कुरान हकीम महमेज करता है कि ये जो इशारात हैं, इन इशारात के खानों में अपनी कुव्वत तखील से रंग भरता चला जा। सिर्फ ख्याल का एक पहलू पेश किया गया, गौर करेगा तो ख्याल के मुख्तलिफ पहलू तेरे सामने आ जाएंगे, गौर से बहुत सारे गोशे वाह होते हैं कलाम के, लिहाजा कुरान हकीम कहता है कि जब गौर करोगे तो मेरे जामे कलाम के अंदर बहुत सारे फायदे वाले पहलू भी तुमको नजर आएंगे, लिहाजा गौर व फिक्र मेरे कलाम में जरूरी है, और किसी भी जामे कलाम को बगैर गौर व फिक्र के नहीं समझा जा सकता, लिहाजा गौर व फिक्र की दावत इस बात की खुली हुई शहादत है कि कुरान हकीम इंतहाई जामे कलाम है और गौर व फिक्र जरूरी है उसके लिए। कुरान हकीम का एक सौती है, जैसा आदमी बोलता है ना तो बोलने का एक असर पड़ता है, असर मैं बोल रहा हूं तो ये जो अल्फाज निकल रहे हैं, अल्फाज का भी एक वजन होता है, आज तक किसी ने नहीं बताया कि अल्फाज का एक वजन होता है, तो बहुत बाद में तहकीक हुई है, बाद में तहकीक हुई है, कुरान हकीम के बारे में पहले ही कह दिया गया इन हाजा इल्ला सिहरुन यूसर, ये ऐसा जादू है जो असर करता है। कुरान हकीम को जादू कहा गया, जैसे जादू असर करता है ऐसे ही इस कलाम का जोर है जो डायरेक्ट दिलो दिमाग के ऊपर असरअंदाज होता है। एक जगह फरमाया गया अफतातून सहरा वानतुम तुसरून, देखते बूझते तुम जादू ला रहे हो, यानी कुरान हकीम को जादू कहा गया, इसका क्या मतलब है, इसका असर बिल्कुल जादू की तरह होता है कल्बो दिमाग के ऊपर, और असर देखिए इसका, अल्लाह फरमाता है लौ अंजलना हाज़ल कुरान अला जबलिल लरायतहू खाशियन मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो कुरान अल्लाह की खशियत से फट जाता। देख रहे हैं कुरान का पावर, देख रहे हैं कुरान का वजन, देख रहे हैं कोई वजनी चीज डाली जाएगी तभी तो कोई चीज फटेगी, पत्थर जैसी चीज। बता दिया गया कि कुरान का एक सौती एजाज है, उसके अल्फाज के अंदर, उसकी आवाज के अंदर इतना जोर है, इतना पावर है कि उस पावर का मामला बताया गया कि अगर इसको किसी पहाड़ पर नाजिल कर देते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ फट जाता, ये उसका सौती एजाज है। एक बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूं, कुरान हकीम अपनी हैत तरकीबी के एतबार से, हैत तरकीबी को मैं इंग्लिश में बता दूं, बिल्डिंग ऑफ सेंटेंसेस, बिल्डिंग ऑफ सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, यानी जुमलों की जो साख्त है, जुमलों की जो बिल्डिंग है, जुमलों की जो तरकीब है, हैत तरकीबी इस अंदाज की है कि अगर जुमले से कहीं कोई लफ्ज हटा दिया जाए और उसी के माने का कोई दूसरा लफ्ज रख दिया जाए तो बज़ाहिर अच्छा तो लगेगा बज़ाहिर, लेकिन हकीकत में मकसूद और मफहूम वो ऐसा नहीं रहेगा, जोर पूरा कलाम का खत्म हो जाएगा। मसलन अल्लाह तबारक व तआला ने शिर्क के रद्द में एक बात फरमाई, अल्लाह फरमाता है अतदउन बालम व तजरून अहसनल खालिकिन, देख रहे हो अतदउन बालम व तजरून अहसनल खालिकिन, क्या तुम बाल बुत को बुलाते हो, तुम बाल बुत की इबादत करते हो, बाल बुत की इबादत करते हो, उसको पुकारते हो, व तजरून अहसनल खालिकिन और अहसनल खालिकिन को छोड़ देते हो। अब देखिए यहां हमारे भी आप लोग जानते हो तो कितना मजा आता, अतदउन बालन, क्या तदउन है, तदउन तदउन दायदु माने में पुकारना, क्या तुम पुकारते हो बाल को, अच्छा व तजरून, जबकि वदा यदो माने छोड़ना था तो यूं बोलना था अतदउन बालम व तदउन अहसन الخالق, ये सब बोलना था, सिर्फ दाल पर जबर दे देना था, उसके माने भी छोड़ना होता तो सनात जनास पैदा हो जाती, बलागत क्या आप वगैरह भी नहीं जानते क्या बोलेंगे, सनाते जनास पैदा हो जाती, जिससे हुस्न पैदा हो जाता, बलागत और फसाद पैदा हो जाती, अतदउन बालम व तदउन अहसन الخالقين, क्या तुम पुकारते हो बाल को और छोड़ देते हो अहसन الخالقين को, तो तदउन क्यों नहीं लाया गया, तजारूना क्यों लाया गया? बताया गया कि वजारा यजेरो के माने होता जान बूझ कर छोड़ना। अगर यूं कह दिया जाए तदाऊना तो वदा के अंदर ये बात नहीं होती जान बूझ कर छोड़ने की। अल्लाह ये कहना चाहता है, अजीब बात है, इनको मेरी खालिकियत का एतराफ है लेकिन मेरे खालिक होने के एतराफ के बावजूद जान बूझ कर मुझे छोड़कर दूसरों की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह देख रहे कलाम कैसा हसीन है। खुदा की कसम पूरी कायनात के अंदर कोई किताब ऐसी नहीं है जिसकी बिल्डिंग ऑफ सेंटेंसेस इस तरीके के हो, स्ट्रक्चर ऐसा हो जुमलों का, साफ उसकी ऐसी। एक साइंटिफिक हकीकत अभी निगाह में आई, वो बयान कर दूं मैं। कुरान हकीम में सूरह रहमान के अंदर एक बात बयान फरमाएगी, बैनहुमा बरज़खुन ला यबगियान, ये दो दरिया मिलकर चलते हैं, मरजल बहरैन यल्तकियान, दो दरिया मिलकर चले और मिल गए आगे चलकर, यहां से दो दरिया निकले आगे चलकर मिल गए, लेकिन दोनों के दरमियान एक बरज़ख है। बरज़ख, ये बरज़ख कुदरती तौर पर ऐसा है कि इस पानी को इस पानी में नहीं मिलने देता, इस पानी को इस पानी में मिलने देता। मिसाल दूं, चाटगाम से बर्मा तक दो दरिया निकलते हैं, दो दरिया चलते हैं मिलकर, और दोनों दरियाएं मिलकर चलने के बावजूद दोनों दरियाओं के बीच में एक पतली सी धारी, हर आदमी देख सकता है, एक पतली सी धारी, एक दरिया का पानी खारा है एक दरिया का पानी मीठा है, दोनों मिलकर चल रहे हैं, ना ये उसमें मिल रहा है ना ये उसमें मिल रहा है, खारा पानी मीठे पानी में नहीं मिलता, मीठा पानी खारी में नहीं मिलता, और दोनों साथ साथ चल रहे हैं। कुरान हकीम ने बीच की दीवार को बरज़ख से ताबीर किया, बरज़ख से, ये बरज़ख नहीं मिलने देता। कदीम जमाने से ये इंसानी मुशाहदे में चीज थी, लोग देखते थे, लेकिन कौन से कानून फितरत के तहत, कानून कौन सा है, लॉ क्या है फितरत का, लॉ ऑफ नेचर क्या है, अल्लाह तबारक व तआला का कानून क्या है, कानून फितरत क्या मालूम नहीं था, जबकि ये इंसानी मुशाहदे में रोजमर्रा आने वाली चीज थी, लेकिन कानून फितरत क्या था इसका पता बाद में चला। जानते इस कानून का क्या नाम दिया गया? रकीक अशिया में सतही तनाव। क्या? रकीक अशिया में, दो बहने वाली चीज, सयाल, रकीक, दो सयाली चीजों में सतही तनाव। मैं मिसाल से समझाऊं कि एक कटोरे में पानी है, उसके अंदर तेल डाल दो, तेल पानी में नहीं मिलता, पानी तेल में नहीं मिलता, पानी अलग नजर आता तेल अलग नजर आता, क्यों? इसलिए कि पानी भी सयाल है और तेल भी सयाल है। तो रकीक अशिया जो दोनों है, तेल और पानी, दोनों का सतही तनाव अलग अलग है, ये तनाव दोनों को मिलने नहीं देता, रकीक अशिया में सतही तनाव। उसको एक मिसाल से मैं और वाजे करूं, एक ग्लास, उसके अंदर आपने वाटर से पूरा पुर कर दिया, भर दिया, पूरा पानी जब भर गया तो फौरन नहीं बहने लगता गिलास से, गौर कीजिए, पूरे ग्लास को पानी से फुल कर दीजिए, ग्लास से पानी नहीं बहेगा, बल्कि पहले ग्लास के चारों तरफ गोलाई में पानी ठहर जाता है, देख रहे हैं, गोलाई में पानी ठहर जाता है। इसी को शायर क्या कहते हैं, अगर खते पैमाना, शायर ने क्या अच्छी, बड़ी बड़ी अच्छी बात कही, अंदाजे साकी था किस दर्जा हकीमाना, अंदाजे साकी था किस दर्जा हकीमाना, सागर से उठी मौजें लेकर खते पैमाना, तो खते पैमाना, ये है खते पैमाना। मैं ये पूछता हूं कि पानी पहले क्यों नहीं बह गया, ये गोलाई क्यों लिए हुए है, उसके अंदर यही कानून है, कानून फितरत के अशिया का, रकीक अशिया का सतही तनाव। कुरान हकीम ने उसी को बरज़ख से ताबीर किया है, मरजल बहरैन यल्तकियान बैनहुमा बरज़ख। एक बड़ी अजीब बात और पेश करने जा रहा हूं, जहन के अंदर रख ले, बात को खत्म कर रहा हूं मैं, टाइम है कुछ, टाइम है जी, बड़ी अजीब बात है, ज़हन नशीन कर लें। ये कलाम जो है अपने हर पहलू से मौजूदनुमा है, इसके मौजूदनुमा होने ही की वजह से दुनिया की कोई हस्ती इस जैसा कलाम लाने से फासिर है। आए देखिए, वल्लज़ीन कफ़रू, उलमा से खास गुजारिश है तवज्जो की, अल्लाह तबारक व ताला इसलिए कि नुमाइंदे हैं शरीयत के, यही तो पेश करेंगे, यही तो दूध के लिए घी की हैसियत रखते हैं ना, दूध के लिए घी की हैसियत रखते हैं, दूध में से घी निकालते हैं, दूध का जुज़्वे आज़म क्या होता है, घी, घी, दूध का जुज़्वे आज़म घी होता है, दूध को निकाल लिया जाए दूध के अंदर कुछ भी नहीं रहता, घी निकाल लिया जाए तो ये घी है, घी। अल्लाह फरमाता है, والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء हत्ता इदा जाअहु लम यजिदु शैअ। काफिरों के आमाल की मिसाल ऐसे है जैसे मिराज, MIRAGE, मिराज, मिराज में सराब, उसको बाद लोग सराब पढ़ते, गलत है वो। कुरान हकीम ने जो तलफुज बयान किया, जो प्रोनाउंसिएशन, वही सही प्रोनाउंसिएशन, सराब, शराब नहीं, सराब। कसराबिन बिकियती यहसबहु ज़मआनु माअ हत्ता इज़ा जाअहु लम यजिदु शैअ। काफिरों के अमलों की मिसाल ऐसे है जैसे मैदान में दूर सराब नजर आता है और जब प्यासा वहां पहुंचता है तो कुछ नहीं पाता। एक रेगिस्तान के अंदर एक आदमी है प्यासा, उसे पानी की तलाश है, प्यासे परेशान है, दूर रेतीले मैदान में उसे रेत पानी की सी दिखाई देती है और जब आगे जाता है तो देखता है वहां पानी नहीं है। यह कुरान हकीम का एक सादा सा बयान है, लेकिन अजीब बात है उसकी सादगी ही में बड़ी पेचीदगी और बारीकी भी है। इस एतबार से कुरान बहुत हार्ड है, बहुत सख्त है। तदब्बुर के एतबार से बहुत आसान है, तदब्बुर के एतबार से बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और जब आदमी गहराई में उतरता है तब असरार जाहिर होते हैं, तब आदमी के बदन के ऊपर, कल्ब के ऊपर, दिमाग के ऊपर दहशत पारी हो जाती है और इकरार कर लेता है कि अल्लाह के अलावा किसी का कलाम नहीं हो सकता, ये मोहम्मद का कलाम जैसा है ही नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर कीजिए, यहां अल्लाह ताला ने काफिरों के अमलों को मिराज से, शराब से तशबीह दी है। क्या समझा आपने? एक गैर महसूस शय को महसूस शय से तशबीह दी है। गैर महसूस अमल, आपने देखा है अमल कैसा होता है? काला होता है कि पीला होता है कि नीला होता है? अमल कैसा होता है, अच्छा हो या बुरा हो? रंग देखा है आपने कैसा होता है? महसूस बना देना। एक बास बादल मौत पर बड़ी प्यारी दलील है, पेश करता हूं। ये दलील लेकर उठो यार। अल्लाह फरमाता है, अलम नखलुकुम मिम्मा इम महीन फजालनाहु फी करार इम मकीन इला कदर इम मालूम फकदरना फनिमल कादिरून वैलु यौमिल मुकद्दिबीन अलम नजालिल अर्ज किफाता। देख रहे हैं, क्या हमने तुमको जलील पानी से नहीं खल्क किया? जलील पानी तुम्हारी बुनियाद है। जलील पानी को हमने करारे मकीन में पहुंचाया। क्या बोलने का अंदाज है, अल्लाह बोलने का अंदाज। बात में से बात निकल रही है, एक देहाती से जो मुसलमान था, एक दहरिये ने पूछा, तू अल्लाह को मानता है? अल्लाह के वजूद का मुकिर है? बोलता है, अल्लाह को माने बगैर आदमी कदम नहीं चल सकता। देहाती बोलता है, दहरिया बोलता है, अल्लाह मौजूद है, इसकी क्या दलील है तेरे पास? अल्लाह मौजूद है, तेरे पास क्या दलील है? उसने एक दलील दी, यहां से देखो ये मेघनी बता रही है कि यहां से ऊंट गुजरा है, ऐसी दलीलें देता अल्लाह को। फिर उसके बाद पूछता है, तेरा रब कैसा है? बयान कर सकता है तेरा रब कैसा है? कहता, मेरा रब संडास नहीं करता। क्या बोला? मेरा रब संडास नहीं करता, उसे संडास की हाजत नहीं होती, संडास नहीं करता। अब देखो, उसने बात बिल्कुल सही कही है लेकिन अंदाज सही नहीं है। कुरान हकीम ने उसी बात को कितने बेहतर अंदाज में कहा है कि तुम मरियम को और ईसा को खुदा मानते हो, काना या कुलानी तो हम दोनों खाना खाते थे। देखिए, बात वही है लेकिन एक बात शाइस्ता है, शाइस्ता के लिए हुए तहजीब के दायरे में, दूसरी बात जो है तहजीब और शाइस्ता की सवार, इसलिए कि जो खाएगा वो तो संडास करेगा ही। कुरान हकीम ने ये जो महज़ब अंदाज है, शाइस्ता अंदाज है, वो इख्तियार किया, काना या कुलानी तो हम दोनों खाना खाते। ये क्या बोला? मेरा रब ऐसा जो संडास नहीं करता। कुरान ने क्या कहा? दोनों खाना खाते थे, माबूद खाने का मुताज नहीं होता, जो खा ले संडास करेगा। ये सारी चीजें ये माबूद होने के खिलाफ। तो अलम नखलुकुम मिन माइन महीन, नुतफा को हमने करारे मकीन में पहुंचा दिया। करारे मकीन, रहम को करारे मकीन कहा है, ये बड़ी अंदाज है बोलने का। करारे मकीन में पहुंचा, कहा कब तक? इला कदरी मालूम, 9 महीना, 9 दिन, 9 महीना या 10 महीना, बरस इला कदरी मालूम, मालूम अंदाजा। तो कदर ना फने अमल कादिर, ये अंदाजा हमने किया। देखो कितने बेहतरीन कदर अंदाज है। उसके बाद अल्लाह फरमाता, क्या हमने जमीन को समेटने वाली नहीं बनाया? अलम न जाली लर्द की पाता अहया हुआ हुआ था बास बादल मौत पर, इससे प्यारी दलील और कोई नहीं हो सकती। कि देखो, नुतफा कहां से चला? बात की पुष्ट से करारे मकीन में पहुंच गया और वहां एक मुद्दत मुअय्यन तक रहा, इंसान बन गया और फिर मां के बदन के ऊपर जलजले का तरायान होता है, बच्चा बाहर आ जाता है। ऐसे तो दलदला आता है। औरत के बदन के ऊपर जलजला आता है, बच्चा बाहर आ जाता है। ऐसे ही आदमी मर गया तो चाहे जला दो, चाहे उसे मिट्टी के हवाले कर दो, कब्र के हवाले कर दो, एक चीज यहां थी अंदर चली गई, जमीन का हमल ठहर गया। अब हम एक जलजला थारी करेंगे, जैसे औरत के बदन पर जलजले के तरायान के बाद बच्चा बाहर आ जाता है, ऐसे ही मुर्दे को अगर जमीन के हवाले कर दिया गया तो जमीन का हमल ठहर गया, जलजले के तरायान के बाद एक मुद्दत मुअय्यन के बाद कब्र वाले भी बाहर ऐसे निकल जाएंगे। ये कुरान हकीम का अंदाज़े बयान, तो वो तो एक लंबी बात है, और जब बयान करने लगेंगे तो आप हैरत और इस्तेजाब के समंदर में डूब जाएंगे। कुरान हकीम की किताब है। तो मैं ये कह रहा कि यहां अल्लाह तबारक व ताला ने काफिरों की हरकतों को, उनके अफाल को, आमाल को, जो कि गैर महसूस है, महसूस चीज रेत से तशबीह दी है, एक बलागत है, गैर महसूस को महसूस बना देना, गैर महसूस को महसूस से तशबीह देना। उसके बाद क्या फरमाता है अल्लाह, शराब की तरह जिसे प्यासा पानी समझ लेता है। मैं पूछ रहा हूं यहां राई लाया जाता तो क्या फर्क पड़ जाता, यूं कहा जाता युबसिरुहु राईमान, जिसे देखने वाला पानी समझ लेता है, पानी देखता है। यहां जमान प्यासा क्यों लाया गया, वजह क्या है? राई भी तो लाया जा सकता, देखने वाला, देखने वाला, जमान लाने की क्या जरूरत थी? प्यासा उसे पानी समझ लेता है, हालांकि क्या कहना चाहिए था, देखने वाला उसको पानी समझ लेता है। कुरान हकीम ने जमान ला करके ये बताया है कि अगर राई यहां आ जाता जमान की जगह पर तो बात तो बन जाती, लेकिन मफहूम की जो गहराई है और मफहूम के अंदर जो हुस्न है वो हुस्न गारत हो जाता पूरा, इसलिए कि प्यासा जिस तेजी से पानी की तरफ दौड़ता है, देखने वाला जिसको पानी की जरूरत ना हो उस तेजी से पानी की तरफ नहीं दौड़ता, और जब प्यासा वहां पहुंच करके पानी नहीं पाता तो उसे कितना सदमा होता है, उसे कितनी हसरत होती है, बिल मुकाबिल उसके कि देखने वाला जिसे पानी की जरूरत नहीं है वहां पहुंचे और पानी ना देखे तो उसे कोई हसरत नहीं होती, इसलिए कि पानी की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला वही बताना चाहता कि कयामत के दिन जब काफिरों को आमाल की जरूरत होती और जरूरत की शिद्दत के वक्त उन्हें मालूम हो जाएगा कि हमारे आमाल बिल्कुल बेवजन है, तो उनको किस कदर सदमा होगा, जैसे प्यासे को वहां पहुंचने के बाद सदमा होता है, ऐसे ही काफिरों को अपने आमाल बर्बाद हो जाने के बाद तकलीफ होगी और उन्हें सदमा पहुंचेगा। अगर जमान न लाया जाता तो बात तो बन जाती, लेकिन जो मफहूम कुरान हकीम बयान करना चाहता है वो मफहूम नहीं बनता। ये कुरान हकीम के ताल्लुक से चंद बातें थी जो आप हजरात के सामने पेश की गई। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह। चल भैया जुड़ गया गो है उसे बातिल से घबराना नहीं आता, जो हक गो है उसे बातिल से घबराना नहीं आता, खुदा के खास बंदों को तो पछताना नहीं आता। ये क्यों अहले जहां हरदम बुराई करते रहते हैं, ये क्यों अहले जहां हरदम बुराई करते रहते हैं, इन्हें क्या हर बुराई को भी दफनाना नहीं आता, जो हक गो है उसे बातिल से घबराना नहीं आता। बहार-ए-ज़ार मुस्लिम में तड़प जाता तो हूँ, लेकिन